Jest punktualnie 19:00, czas na serwis trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Trwa jedna z najtrudniejszych akcji w historii polskiego górnictwa. Ratownicy w kopalni Zofiówka szukają 3 zaginionych pracowników. Sąd uznał, że ekolodzy, którzy blokowali sprzęt do wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, działali w stanie wyższej konieczności. 12 czerwca oczy świata będą zwrócone na Singapur. To tam dojdzie wtedy do historycznego spotkania przywódców Korei Północnej i USA. Górniczy eksperci nie mają wątpliwości. Akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka jest jedną z najtrudniejszych w polskim górnictwie w ostatnich 10 lat. Przesądza o tym nie tylko skala zniszczeń po silnym wstrząsie, ale także kumulacja różnych podziemnych zagrożeń. Poza tym pracę ratowników utrudniło zalewisko wodne. Wypompowanie wody to teraz najważniejsze zadanie, bo za rozlewiskiem powinni być 3 poszukiwani od soboty górnicy. Stamtąd dochodzą sygnały z nadajników w ich lampach. Cały układ składający się z 4 pomp i węży został zainstalowany i uruchomiony w nocy. Sądzimy, że aktualnie jest tam około 200 metrów sześciennych wody. Są niewielkie dopływy, natomiast pompujemy wykorzystując pełne moce pomp. Od czasu uruchomienia pomp, proszę Państwa, lustro wody zostało obniżone o ponad 60 cm. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon ma nadzieję, że do nocy uda się na tyle osuszyć teren, żeby mogli wejść tam ratownicy, czy żeby można było użyć podwodnego drona. Do akcji przygotowany jest także zastęp nurków z KGHM Polska Miedź. Jednocześnie z chodnika położonego nad zagrożonym rejonem wiercony jest kolejny 100-metrowy otwór, żeby można było nim wprowadzić pod ziemię kamerę. Zaginionych górników szukał też pies, ale nie przyniosło to rezultatów. Ratownicy, choć realnie oceniają sytuację, powtarzają, że zawsze idą po żywych. Nadzieją na odnalezienie górników. Ekolodzy, którzy blokowali sprzęt do wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, są niewinni. Sąd okręgowy w Białymstoku uznał, że działali w stanie wyższej konieczności. Zmienił tym samym orzeczenie pierwszej instancji, zgodnie z którym aktywiści zakłócali porządek. Kary im jednak nie wymierzono. Chodzi o protest sprzed prawie roku w okolicach Hajnówki. Grupa ekologów blokowała ciężkie maszyny do wycinki drzew. Zdaniem sądu w Czerlące Leśnej doszło do zakłócenia porządku publicznego, ale aktywiści nie popełnili wykroczenia, bo działali w stanie wyższej konieczności, mówi sędzia Przemysław Wasilewski. Działali w głębokim przekonaniu ratowania dobra wspólnego. Poświęcili swój czas, środki finansowe, zaryzykowali odpowiedzialnością przed sądami, by uniemożliwić dalsze w ocenie szerokiego kręgu fachowych podmiotów bezprawne działania. Sąd okręgowy nie zgodził się z sądem w Hajnówce jeszcze w innej kwestii. Sąd odwoławczy nie podziela obaw sądu rejonowego, że pojawią się inne grupy osób, które będą zwalczały działania władzy w imię własnych, partykularnych interesów. Jak pokazuje doświadczenie życiowe, w niewielu sprawach sądowych mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności. Wyrok uniewinniający jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W pierwszym procesie przed sądem stanęło 7 osób, ale wniosków o ukaranie protestujących ekologów jest znacznie więcej. Od nowego roku szkolnego dentobusy dotrą wszędzie tam, gdzie uczniowie mają daleko do gabinetów stomatologicznych, zapewnia minister zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał 11 umów na odpowiednie świadczenia. Właścicielem dentobusów jest wojewoda, natomiast NFZ kontraktuje usługi. Jest jeszcze problem z wyceną usług wykonywanych w dentobusach, ale Łukasz Szumowski zapewnia, że ta sprawa będzie rozwiązana. Cały czas w środowisku jest dyskusja o wysokości kontraktowania tego świadczenia i tutaj analizujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy ta stawka, przelicznik jest adekwatny do kosztów, które będą ponosili świadczeniodawcy i to jest jeszcze cały czas w fazie analiz. Do momentu rozpoczęcia funkcjonowania szkół te dentobusy będą na pewno 16 dentobusów zostało kupionych pod koniec ubiegłego roku. Pierwszy z nich w kwietniu wyjechał w trasę. To będzie historyczne spotkanie. 12 czerwca prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un będą rozmawiali w Singapurze. O tym, jak przygotowywano spotkanie i jakie warunki musiały zostać wcześniej spełnione, opowie o tym z Pekinu Tomasz Sajewicz. Szczyt USA-Korea Północna stał się możliwy po północno-koreańskiej deklaracji dotyczącej całkowitego pozbycia się instalacji i materiałów nuklearnych. Do Stanów Zjednoczonych powróciło także 3 obywateli USA przetrzymywanych wcześniej w północno-koreańskich obozach pracy. Nieoficjalnie wiadomo, że ich uwolnienie było jednym z warunków udziału amerykańskiego prezydenta w szczycie z Kim Jong-unem. Wcześniej 22 maja w Waszyngtonie Donald Trump przyjmie prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina, z którym Kim Jong-un spotkał się pod koniec kwietnia. Singapur to bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych, do którego regularnie zawijają jednostki amerykańskiej marynarki wojennej. Prócz kandydatury Singapuru jako miejsca przeprowadzenia szczytu brano pod uwagę m.in. koreańską strefę zdemilitaryzowaną oraz Mongolię. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Na kolejne wiadomości zapraszamy o 20. A już teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Porażka z Jagiellonią to było za wiele. Zawiadujący Lechem Poznań zwolnili z pracy trenera Nenada Bielicę, bo kolejarz właściwie stracił szansę na Mistrzostwo Polski, choć po rundzie zasadniczej był liderem i wydawało się, że jest faworytem do zwycięstwa w rozgrywkach. Nic z tego raczej nie będzie. W dwóch ostatnich spotkaniach piłkarzy Lecha poprowadzi tercet Jarosław Raszkiewicz, Tomasz Rząsa i Rafał Latowski. W Poznaniu nosy spuszczone na kwintę, mnóstwo pozytywnej energii w ekipie Kajetana Kajetanowicza. Nasz kierowca wreszcie dopiął swego i debiutuje w cyklu WRC2. Trzeba po prostu pojechać na miarę swoich możliwości i doświadczenia. Myślę, że mamy wszystko, i serce, umiejętności również, zespół i fantastyczny samochód. Tego doświadczenia wiadomo, że nie da się przeskoczyć dużym krokiem i to będzie dla nas największe wyzwanie. Takie są cele na ten sezon. Po prostu wykonywać najlepiej swoją pracę, jak tylko się da. Pierwszy start w Mistrzostwach Świata w czerwcowym rajdzie Sardynii. Na tę chwilę potwierdzono udział Kajetanowicza w czterech rundach. Nie potwierdzono z kolei, kto będzie jego pilotem. Nasi siatkarze tymczasem rozpoczęli pierwsze z grup pod okiem nowego trenera Witala Heinena. W Spale jak u siebie czuje się Bartosz Kurek. Co roku zawsze przyjeżdżam i mówię to samo, że czuję się praktycznie jakbym tydzień temu stąd wyjeżdżał. Także nie ma tej tęsknoty, już praktycznie czuję się tutaj jak w domu. Mi zależy przede wszystkim na tym, żebyśmy cieszyli swoją grą kibiców. Kibiców cieszy zaangażowanie, walka do samego końca i zwycięstwa. A tych będziemy oczekiwać najpierw w Lidze Narodów, potem w Mistrzostwach Świata, w których, gdyby ktoś nie pamiętał, nasi ludzie będą bronić tytułu. W kolarskim Giro d'Italia naszych kolarzy nie ma. Jest za to nowy lider. Został nim drugi na mecie szóstego etapu Simon Yates. Dziś zwyciężył Esteban Chaves. Jeszcze tenis i prestiżowy turniej w Madrycie. U panów niespodziewanie w meczach o ćwierćfinał przegrali Juan Martín del Potro i David Goffin. Argentyńczyk z Dusanem Lajowiciem, Belg z Kylem Edmundem. U pań wydarzeniem jest porażka liderki rankingu WTA Simony Halep z Karoliną Pliszkową. Kiki Bertens odprawiła Marię Szarapową, a Karolin Garcia Carles Suarez Navarro. No a dzisiaj w Giro to nie byle jaki etap, bo pod Etnę zdaje się kolarze podjeżdżali, rzeczywiście nie było łatwo. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza na zachodzie i południu wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu oraz na zachodzie i południu możliwe burze, miejscami nawet grad. Temperatura maksymalna od 19-22 stopni na krańcach zachodnich do 28 stopni miejscami w centrum. No chłodniej będzie to już tradycyjnie na wybrzeżu i po Morzu Zachodnim od 12 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy za uwagę. Agnieszka Szydłowska w studiu. Witaj, dzień dobry. Co dobrego cześć. Dzisiaj? Jakie hity? Rozmaite, ale pomyślałam o tym Giro Giro. Mm-hmm. Na płycie Taco na Fide jest utwór, w którym Kłego właśnie tak śpiewa. Giro, Giro, Giro, Giro. No, trzeba posłuchać tego utworu, oczywiście ja to popsułam teraz, ale polecam. Posłuchamy. No, posłuchaj. To wiadomo, czy to jakieś konotacje z kolarstwem, czy po prostu piękne słowo? No, nie mogę tego zdradzać. Zachęcam do sprawdzenia na własne uszy. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Tato, dlaczego jak babcia z dziadem do nas przyjeżdżają, to ze sobą nie rozmawiają? Bo babci się wydaje, że jest lepszym kierowcą niż dziadek. A jest? Nikt tego nie wie, bo babcia nie ma prawa jazdy. A nie byłoby lepiej, gdyby przyjeżdżali do nas pociągiem? Najwygodniejsze połączenia między miastami w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Połączenia ekspresowe już od 49 zł. Kup bilet na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest.

To oczywiście Janelle Monáe, która rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. Nagranie Make Me Feel, a nie Kiss Prince'a. Bogata literatura na temat podobieństw tych utworów, dotycząca także trzeciej płyty artystki, do poczytania w sieci. A my zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Dużo muzyki do godziny 21. Podobnie jak wczoraj, dzisiaj także w naszym studiu goście, już za chwilę. Sprawy mają się tak, że kolejny singiel dotyczący płyty Albo Inaczej 2 został ujawniony, a wykonawczyni już za chwilę pojawi się w naszym studiu i jest to Natalia Nykiel. Ale zanim dojdziemy do tego spotkania, jeszcze nasz singiel tygodnia. Slipping now, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Know that. Yeah. Ooh, get it. Yeah. Ooh, yeah. Ooh, work it. Yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Baka. Blah. Ooh, America. Ooh, I just checked my following. Listen, you motherfuckers owe me. Grandma told me, get your money. To Childish Gambino i jego nowy singiel This is America, singiel tygodnia w programie alternatywnym, któremu machamy na do widzenia. Nie mogę teraz znaleźć listu, który dostałam od pewnej słuchaczki. Znajdę go na pewno i odpiszę poza anteną, ale dotyczył on właśnie tego utworu, który wszyscy podając sobie dalej, zachwycając się i utworem, i teledyskiem, także komentują ze względu na jego zawartość, a podobno sam artysta zapytany wprost przez dziennikarzy przy pierwszej nadarzającej się okazji, odcina się od dyskutowania o tekście, unika pogłębiania pewnych wątków, twierdząc, że chciał po prostu nagrać dobrą piosenkę. No i tak, do listu zatem już poza anteną dojdę, to jest komunikat dla słuchaczki programu alternatywnego. A teraz uwaga, bo przestawiamy zegar, cofamy się o 10 lat i bardzo uważnie wsłuchujemy się w ten utwór. przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć piękną kobietę, co prasuje mi koszulę i cudowne dzieci, które boże do szkoły kaję. Mogę mieć świat u stóp, ja nie przypuszczam, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jak i inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie. Mogę zostać prezydentem i mieć własne wojsko. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic, bo po co śnić? Mogę robić to, zamiast tylko marzyć i gnić, pośród pustych twarzy, przeczekując życie, przekreślając lepsze czasy. Mogę do przodu iść, olewając drogowskazy. Wszystko może się zdarzyć. Mogę przemierzać planetę, nie chcąc żadnych bagaży. Mogę mieć to, co chcę, polotny cały materializm. Mogę pomóc bliskim i nigdy ich nie zawieść. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Patrzeć z tarasu na morze, z modelkami się bawić. Mogę być tam, gdzie ty, do końca naszych dni. Mogę być kimś, będąc jednocześnie sobą. Albo pić od rana wyborową, bić matkę, mieć jako dom klatkę schodową. Mogę skończyć się i nie jestem zdziwiony. Mogę wszystko, to ma dwie strony. I już na wejść do śmietankę. Mogę konać na AIDS, zarażając kochankę. Mogę paść na raka z 10 przerzutami. Mogę siedzieć pod celą przy planszy z warcabami. Mogę cierżąc życie w reklamówce, żulówce, ze sztajmesami stać na winklu przy wspomnieniach i wódce. Mogę zwariować wkrótce, skoczyć foniatowskiego. Mogę mieć takie ego, że nie zauważę tego. Mogę popełnić błąd, wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłem, myśląc, że był niewielki, tylko cięgi i flotę. Mogę widzieć jako sens, zabić w sobie uczucia i być najsurowszym z mięs. Mogę zaniechać wiary i szerzyć was wątpienie, czy nie dorapować końca jako zadośćuczynienie. Mogę zawieść najbliższych, potem kpić z ich pretensji. Mogę przedawkować życie, co prowadzi do śmierci. Mogę skończyć samotny, choć się będę bardzo starał. Mogę idąc szczęśliwie wpaść pod koła jaguara. Mogę się załamać na finiszu lub zaraz, oślepnąć, ogłuchnąć, zrobić albo przeżyć zamach. Mogę spędzić życie tak, jakbym żył 100 lat, kochać i być kochanym i zostawić swój ślad. Czy to jest w nas i musimy spaść nisko? Co? Możemy wszystko. Była podróż w czasie, WWO, Mogę Wszystko, wersja oryginalna nagrania, którego już za kilka minut posłuchamy na antenie. Zresztą można to zrobić w internecie także w wersji, która ukaże się na płycie, albo inaczej dwa. Natalia Nykiel w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. kiedy ostatni raz Cię widziałam, to wykonywałaś total błękit w takim innym otoczeniu, bo to były dziewczyny z zespołu Tula i Piotr Orzechowski grał na fortepianie. Tak. I to wszystko działo się podczas gali wręczenia nagród Fryderyki 2018. No właśnie, a za chwilę zupełnie inna odsłona, co pewnie już Twoi fani doskonale wiedzą. Ale zanim przejdziemy do Albo Inaczej, to może skorzystajmy z okazji, że możemy się spotkać tutaj i zaczniemy od Ciebie po prostu, od Ciebie jako artystki, która konsekwentnie wydaje się iść swoją drogą, ale jednocześnie także konsekwentnie flirtuje z dużym światem, światem głównego nurtu muzycznego. Jak Ci się to udaje, powiedz, w tak młodym wieku, tak stanowczo przynajmniej wrażenie sprawiasz osoby, która decyduje o sobie? Ciężko powiedzieć tak naprawdę, jak to się dzieje, bo to nigdy nie było jakimś takim naszym założeniem, żeby znaleźć sobie właśnie ten balans. Zawsze ja i moja ekipa, bo tak naprawdę tu trzeba tu wspomnieć o tym, że... Ja że, i moi ludzie, tak, to wszystko się że to jestem tak ja dobrze. I moi ludzie, to nie jestem ja sama jak palec. Mam po prostu, wydaje mi się, mądrych ludzi dookoła siebie, którzy faktycznie mi pomagają podejmować te decyzje, które faktycznie podejmuję ostatecznie ja. Ale wydaje mi się, że naszym takim głównym założeniem od początku było to, żeby robić to, co nam się podoba, bez żadnych uprzedzeń, bez zastanawiania się, jak to może wyjść, zostać, tak? W cudzysłowie, sprzedać się i zostać przyjęte. Przede wszystkim ma się to nam podobać, jeżeli to będzie w zgodzie z nami, to już jest nasz sukces, a jeżeli się to spodoba ludziom, no to faktycznie już jakby... Totalny sukces. No właśnie, bo przy debiucie dostałaś pewnie tak wielką falę wsparcia i zainteresowanie tą płytą było ogromne i nadal ta płyta, myślę, też jest wywoływana na Twoich koncertach, że to utwierdziło Cię, że ścieżka obrana jest słuszna. Myślę, że cały czas myślę o tym, że robię dobre kroki, chociaż czasami też mamy chwilę zwątpienia i czasami się zastanawiam, czy faktycznie to, co zrobiłam, jest dobre, czy nie, ale to trochę o to chodzi, żeby brać tego byka za rogi i żeby o tym decydować i żeby cały czas iść naprzód, rozwijać się i podejmować nowe wyzwania, no bo z takim właśnie zawahaniem się też wiążą się wyzwania, które podejmujemy na co dzień i na pewno projekt Albo Inaczej też jest dla mnie dużym wyzwaniem. Bo interpretacja tekstów hip-hopowych jest czymś niecodziennym dla mnie. Chociaż z interpretacją tekstów jakby też nie mam trochę wspólnego z jakimiś tekstami literackimi, ale nigdy nie miałam okazji właśnie się zabrać za hip-hopowy. Więc ja wychodzę z założenia, że właśnie fajnie jest w życiu się podejmować nowych rzeczy, które są czasem nieoczywiste i czasami trochę pod prąd, albo może wydają się nam pod górkę, a ostatecznie wejdziemy na tę górkę i okaże się, że to był dobry krok. To oznacza, że jesteś otwarta, tak? Na propozycje, które przychodzą, ale też musisz w jakiś sposób samą siebie napełniać, czy też prowokować. Skąd czerpiesz energię, albo skąd czerpiesz kolejne wyzwania, skąd te nurty, które cię mogą zainteresować, przychodzą? Staram się jak najbardziej poza ekipy być i twoich ludzi oczywiście, tak, których tak, pozdrawiamy. Tak. Staram się cały czas faktycznie być otwarta i otwierać się na nowe rodzaje muzyki i poszerzać jakby swoje horyzonty, ale dla mnie też inspiracją, która prowadzi do muzyki, nawet nie tyle jest sama muzyka, czy jakby wszystko to, co jest związane z naszą branżą muzyczną, są też moi przyjaciele, moje hobby. Ja staram się cały czas wypełniać się wiedzą i kontynuuję swoje studia i to mi też daje dużo radości i takiego poczucia, że się cały czas rozwijam i to też mi daje dużo inspiracji do tworzenia, bo cały czas poznaję nowe rzeczy, nowych ludzi, więc wydaje mi się, żeby to wszystko szło w dobrą stronę, chciałabym się właśnie tak rozwijać na różnych polach i staram się to robić. W takim razie zaglądamy na Twoją płytę numer 2. Totalny błękit, total błękit, tak powinnam powiedzieć, nie wiem dlaczego przedłużyłam słowo total, więc total błękit teraz gra i oczywiście idziemy wolnym krokiem w stronę Twojej wersji utworu Mogę Wszystko. Dziś 30. Total Błękit i Natalia Nykiel, która jest naszym gościem. Teraz jeszcze dzień dobry. Gdyby ktoś chciał zobaczyć... Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak brzmiało i posłuchać, jak brzmiało to wykonanie, to myślę, że może to spokojnie zrobić albo na stronie Polskiego Radia, jak brzmiało w tej wersji z Tulią i z Piotrem Orzechowskim, albo poszukać na stronach internetowych telewizji, która pokazywała koncert Fryderyków w tym roku. To było 24 kwietnia. A my teraz przechodzimy już bardzo blisko tego nagrania, które znajdzie się na płycie Albo Inaczej 2. Już wielokrotnie o tej płycie na antenie mówiliśmy w tym programie, więc krótko tylko przypomnę, że teksty hip-hopowe, w tym przypadku są to teksty wybrane z taką metką ważne, istotne, chociaż niekoniecznie muszą to być przeboje, niekoniecznie muszą to być te utwory, które od razu nam przychodzą do głowy, kiedy myślimy o hip-hopie. Spora praca została tutaj wykonana. Są interpretowane przez zaproszonych do udziału w tym projekcie wokalistów, no ale także zostały oprawione na nowy sposób muzycznie. Czy ty w ogóle do hip-hopu masz jakiś stosunek taki swój, prywatny, osobisty? Interesuje cię, nie interesuje ta scena? Tak, ostatnio właśnie dostałam pytanie, w którym momencie jakby zaczęłam się interesować hip-hopem i przypomniało mi się, że kiedyś spotkaliśmy się pierwszy raz ze Stasiakiem na wywiadzie w radio, przy już nie pamiętam przy jakiej okazji. I Stasiak mi wtedy dał kilka albumów właśnie Alkopoligami i wydaje mi się, że to był ten moment, bo ja gdzieś tam zawsze taka, nie wiem, czy byłam może sceptyczna, albo po prostu jakby nie dotykałam tego gatunku i szukałam sobie gdzieś tam w innych miejscach muzyki. Natomiast wtedy faktycznie dostałam te płyty z Alkopoligami i to był mój debiut, jeśli chodzi o hip-hop, i naprawdę weszłam w to bardzo mocno. I jakby teraz mam kilka jakichś takich swoich płyt, które uwielbiam właśnie za te teksty. Jakoś tak bardzo mnie to zaskoczyło, bo miałam jakieś takie bardzo chyba pejoratywne myślenie o hip-hopie w naszym kraju, a okazuje się, że te teksty niektóre są tak genialne, wręcz poetyckie, więc dlatego też nie dziwię się, że powstał w ogóle taki projekt jak Albo Inaczej, bo te teksty są często bardzo, bardzo genialne. Więc ja może jakąś taką turbofanką nie jestem, bo też jakby nie znam tego środowiska bardzo dobrze, ale mam tam kilka swoich takich płyt perełek, które jak najbardziej lubię i katuję w samochodzie, więc może jestem tak trochę na obrzeżach. Mi się wydaje, że to po prostu są ludzie przywiązani do gatunków, ale są też tacy, którzy szukają dźwięków po prostu i utworów. I niezależnie od tego, w jakim wyrażasz się, w jakiej formie utworu, to zawsze bezcenna jest po prostu lekkość, kiedy masz do czynienia z kimś, kto lekko i z talentem używa słów. Tak, to się zdarza. Może nie wszystkim raperom w Polsce rzeczywiście, ale jest kilku takich, którzy po prostu zaskakują swoją erudycją, znajomością języka, troskliwością o język. Tak, nie ma tutaj chodzenia na skróty. Do naszego pięknego polskiego języka jak najbardziej. Tak, ja to niezwykle zawsze cenię. Może to jest już jakaś taka radiowa skaza, ale to, że ktoś nie zepsuje odmiany wyrazu tylko dlatego, że to tego wymagałby beat, ale będzie szukał i szukał i szukał takiego, który doskonale się wpisze. No a Wojtek Sokół, bo do jego tekstu zmierzamy, jest tutaj myślę dla wielu osób wielkim mistrzem. W hip-hopie też ważne jest to, w przypadku tego utworu, że ten, kto napisał, ten sobie potem to zarapował, prawda? Facet opowiadający to jedno. I teraz świat, w którym Natalia Nykiel tym tekstem, oczywiście lekko poprzedstawianym, to nie jest dosłownie jeden do jednego tekst w takiej kolejności, w jakiej go już słuchaliśmy na antenie, zaczyna go, no właśnie co, odtwarzać, przeżywać, to jest twoje? Jaki to jest stosunek między tobą a materią? No faktycznie ciężko by było, żebym zaśpiewała ten tekst w oryginale, w takiej oryginalnej wersji, ja jako kobieta, całkiem chyba spokojna, więc on był tam troszeczkę modernizowany, niektórych tam elementów nie ma. Natomiast ja weszłam w ten tekst na zasadzie trochę wejścia w tę sytuację i wyobrażenia sobie, że faktycznie ja jestem kimś innym i to jak najbardziej mnie ten tekst dotyczy. I sprawiło mi to ogromną radość. Zresztą niedługo wypuszczamy live sesję, którą zrobiliśmy właśnie z tym zespołem, na której też pojawia się Sokół na dachu jednej z warszawskich jednej z warszawskich kamienic i myślę, że tam też widać jakby tę zabawę, którą my wszyscy mamy grając ten numer. To brzmi jak zespół i to rzeczywiście jest tak, że tak bardzo dużo ludzi grało na żywo ten podkład, do którego potem zaśpiewałaś? Tak. Tam już ciężko mi powiedzieć, ile osób, tam 3, 4, 5, 6, 7, 8 osób w zespole jest bodajże, jeżeli się nie mylę, plus ja, więc naprawdę vibe był świetny. Ja też chyba miałam trochę tak, że bardzo się cieszyłam na tę propozycję, bo wiązało się to z graniem właśnie z całym zespołem na żywo, praktycznie bez żadnych tracków. My jakby z moim zespołem bazujemy troszeczkę też na komputerze, na tych wszystkich elektronicznych bitach, więc fajnie też czasami odskoczyć i móc po prostu zagrać coś takiego bardzo akustycznego i żywego. Więc jak najbardziej duży fan mieliśmy przy tym. I nieprzewidywalnego, bo jak już dasz znak okiem, no to mózg będzie grał tak długo, jak będziesz chciała, zmieniając wersję. Nie zawsze to się udaje w setach, które są wcześniej ułożone i zaprogramowane w maszynach elektronicznych. To zanim posłuchamy i się pożegnamy, to jeszcze powiedz, czy praca nad płytą numer 3 wre, a jeżeli tak, to jakie są plany dotyczące tego albumu? Na razie wre praca nad naszymi trasami koncertowymi. Szykujemy się do trasy letniej, gdzie będziemy grać na festiwalach, koncertach otwartych, na które serdecznie zapraszamy. Niedługo będziemy ogłaszać terminy, ale też jeszcze większym dla nas wydarzeniem będzie trasa jesienna, którą też już przygotowujemy chyba nawet od kilku miesięcy, z tego co wiem od mojego menadżera. więc będzie się działo, nie nudzimy się i na razie skupiamy się jeszcze na Discordzie. Wychodzimy do Was, drodzy fani. Czy Mogę Wszystko będzie miało swój teledysk w sieci? Będzie miało live sesję. I to będzie ta sesja, o której wspominałaś, tak? I to będzie ta sesja, tak. Ona się powinna pojawić na dniach. Jeszcze nie chciałabym tu rzucać datą, bo jeszcze nie wiadomo, ale ona będzie, myślę, że bardzo szybko już. No dobrze, to Natalię łowimy w takim razie na koncertach. Za chwilę Mogę Wszystko w wersji z płyty Albo Inaczej 2, która nadchodzi. Co mogę jeszcze powiedzieć? Że ci, którzy pamiętają oryginał albo usłyszeli go kilka minut temu i mają go w uszach, myślę, że będą bardzo zdziwieni nastrojem tego utworu. Przede wszystkim muzycznym jednak. Tym, że on mógłby się pojawić, mam nadzieję, że Marcin Kedryński się na mnie nie obrazi, ale mógłby się pojawić spokojnie w sesji w niedzielę po godzinie 15. Natalia, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Tylko dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Pustych twarzy przekreślam. Kiedyś WWO, mogę wszystko, a teraz Natalia Nykiel, mogę wszystko w wersji albo inaczej 2. Taken by Trees, Tell Me Lies. Tell Me Lies, nagranie, które można znaleźć na nowej płycie Taken by Trees, a zatem to była odrobina Szwecji. Szwecji na antenie Trójki. A teraz pan, który no, może być wielu osobom bardzo dobrze znany, chociaż niekoniecznie, kiedy podpisuje się jako Gus Coombs. Garrett Michael Coombs, czasami po prostu Gus Coombs, i tak podpisuje swoje solowe płyty, a te, które nagrywał z zespołem, podpisywali jego nazwą, co oczywiste, a ten zespół nazywał się Supergrass i był kiedyś super popularny. Agnieszka Obszańska. Ta wystawa opowiada o Polsce i jeździ po Polsce. Jej tytuł brzmi Polska. Teren. Kultura. Żwawym krokiem zmierzamy do czytelni sztuki w Gliwicach, ale tak naprawdę to w Polskę idziemy. W ślad za fotografem Michałem Szlagą i jego wystawą pod tym właśnie tytułem. To kolejna odsłona cyklu tworzonego przez lata, który powstawał w latach 2004-2016, ale tak naprawdę z takim tym głównym czasem powstawania był 2006-2012, więc mówimy o takim materiale, który lądował na blogu w ilości 2,5 tysiąca fotografii, co brzmi strasznie. Mówi Michał Szlaga. No i doszedł w końcu ten moment cudowny, kiedy mamy mniejszą selekcję, mamy wystawę. Tak naprawdę to było po prostu życie. To nie było wymyślone jako coś, co tworzę i tylko to było przy okazji życia, więc taki długi dystans wynika właśnie z tego. Długi, bo to prawie 10 lat pracy i kadrów złapanych, nazwijmy to, przy okazji. To nie są wyprawy fotograficzne w celu fotografowania Polski. Po skończeniu studiów, gdzieś na przełomie 2004-2005 roku, wchodzę w rynek, co jest typowe też dla fotografów mojego pokolenia. Wtedy nie było, nadal nie mamy takiego rynku, który jest rynkiem fotografii artystycznej, albo nie mamy jakiegoś wsparcia, z którego możemy korzystać w swojej twórczości i ono nam pozwalałoby na spokojną pracę, więc my wszyscy lądujemy w prasie, w reklamie i jakby z nadwyżek finansowych finansujemy swoje własne projekty. W pewnym momencie sięgam po taki aparacik, którego używałem już wcześniej. Tak jak mówię, w tym projekcie mamy zdjęcia z 2004 roku. To jest popularny mały aparat Miu. To jest małpa, czyli w małpie chodzi o to, że ona po prostu w każdych warunkach powinna naświetlić dobrze zdjęcie. Mówimy o negatywie w środku. Ona ma flash, ona ma możliwość wyłączenia flasha, co jest ważne. A Miu jest jeszcze takim magicznym aparatem, który ma automatykę, która na przykład pozwala użyć punktowego pomiaru światła albo wydłużyć znacznie czas na świetlania. No i zaczynam to fotografować. Jak te fotografie powstają, to staram się cały czas publikować je na blogu i w pewnym momencie widzę, że po pierwsze ludzie chcą to oglądać, to znaczy mam odzew. Mi to oczywiście pomaga w tym, żeby się mobilizować do dalszej pracy, ale też zaczyna mi to pozwalać układać myśli i w pewnym momencie widzę, że się wyłaniają jakieś podgrupy. Na przykład jednym z takich elementów są na przykład pejzaże, pejzaże z drogi, ludzie na imprezach, potem pojawiają się całujący ludzie. Fotografuję też między innymi prostytutki widziane na przykład z okien autobusu czy samochodu. Wracam też na stocznię, ponieważ powstaje cały projekt Brama, który jest poświęcony tylko Solidarności. To też jest to narzędzie, czyli metoda jest prosta. Ten aparat towarzyszy mi cały czas, jest w kieszeni, liczy się czas reakcji, czyli coś zupełnie innego niż do tej pory u mnie, bo te wszystkie fotografie, na przykład portretowe czy stoczniowe, czyli zawód i stocznia, one są takie bardzo porządne. Często tam wjeżdża na przykład kamera wielkoformatowa. To wszystko jest ślamazarne, powolne, takie dociągnięte technologicznie. A to cudowne Miu w kieszeni, ono po prostu aktywuje się samo w mniej niż sekundę i służyło do takich wyłapywań niesamowitych rzeczy, które się zdarzają, pojawiają się nagle i zaraz znikną. I tym małym, niepozornym, amatorskim aparacikiem Miu fotograf chwyta momenty i sytuacje. Taka Polska w ułamku sekundy. Efekt? Bez lukru, na gorąco, bez filtra. Na blisko 300 zdjęciach w czytelni sztuki w Gliwicach. Polecam. To była Agnieszka Obszańska, a zainteresowani twórczością zespołu Beach House już odliczają godziny do premiery ich najnowszego albumu. Siódemka nadchodzi, a na naszej antenie Black Car jedzie. Time before it ends.